सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल को हंगम साधे पांच जनास्यों संग न छुटकियो अदक अहम बुद्ध बादे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निर्बल पोहंगम साधे पांच जनास्यों संग न छुटकिया अदक अहम बुद्ध बादे प्यारी इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार परियु स्वामी का द्वारा दीजा बुद्ध बविका रहा मोन पयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बन माही तट तीरथ सब धरती प्रमेयो दुबदा छुटका नाही मन कामना तीरथ जाए बसियो सिर पर्वत तराई मन की मैल ना उतरा एह बैदा जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैबरा बहु बेद दान दातारा अन्न बस्तर भूम बहु अर्पे न मिलिया हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडाता खट कर्मा रत रहता हाँ हाँ कारत बंदन मह परया नह मिलिया एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कार कर रहया वड़ी आरजा फिर जन्म हर स्यों संग ना गहया और राज लीला राजन की रचना करया हुकम अफारा සේජ සොහනි චන්දන චුවා නරක කෝරක ద్వාරා හර කීරත සාධ සංගත හෛ සර කර්මන කා කර්මා කහ නානක තෙසු පයෝ පරාපත ජෙස පරොබ ලිඛේකා ලහනා තේරු සේවක එහ රංග මතා අයෝ කෘපාල දීන දුක් පංජානා හර හර කීර්තන එහ මන රත්තා තේරු සේවක එහ රංග මතා අයෝ කෘපාල දීන දුක් පංජාන හර හර කීර්තන එහ මන රත්තා රහව දුජා වාහිගුරු ජී කා ඛාලසා වාහිගුරු ජී කී ෆතේ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਆਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ